علم حسب معمول ہوتا ہے, لیکن ایک ایسا خاص واقعہ رونما ہوا جس نے عاشقان رسول کے قلبوں میں بہت ساری خوشی داخل کر دی, اور بلا مبالغہ ہزاروں میں بہت ساری خوشی داخل کر دی اور بلا مبالغہ ہزاروں اور اگر سوچے تو لاکھوں عاشقان رسول کے جب کانوں میں یہ آوازیں پہنچی اور موبائل فون کے ذریعے دیگر ذرائع سے جب یہ خوشخبریاں انہیں ملی کہ دعوت اسلامی کے مفتی دعوت اسلامی امیر سنت کے دامن سے وابستہ, اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ, غوث پاک کے دامن سے وابستہ, اور ایک سچا عاشق رسول, ایک عالم, ایک حافظ, ایک مفتی, اس کی مزار شریف جب بارشوں کی وجہ سے کچھ شکستہ ہوئی اور کچھ منظر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسم کے کئی حصے اور کئی معاملات دیکھے گئے جس کا انشاءاللہ میں بیان وقت پر کروں گا, تو بات ایک خوشی ہو گئی کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر کروڑا کرم ہے. پھر معاملہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو آج کا یہ مدنی مکالمہ اسی واقعے کے ساری وضاحت, اور وہ وضاحت بھی انشاءاللہ آپ کو ہم مدنی چینل پر ویڈیو کے ذریعے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج کے جیسے مدنی مکالمے ہم انشاءاللہ بھی جیسے تلاوت سنیں گے, پھر نعت شریف سنیں گے, اور اس کے بعد مفتی دعوت اسلامی کے انتقال کے وقت جو آپ کی زیارت جو دیدار ہوا وہ امیر سنت کے جنازے میں شرکت, پھر امیر سنت کا جنازہ لے کر چلنا, پھر مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کو کی تدفین جو اعلیٰ امیر سنت نے جو اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا, اور پھر جو آپ کی مزار شریف پر جو دعا وغیرہ ہوئی امیر سنت اس کو جو اپنے عشق اور محبت بھرے جو کلمات بیان کیے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے بھی ویڈیو کلپس دکھائے جائیں گے. ساتھ ہی جو اسلامی بھائیوں نے بارش کے بعد جو قبر میں جو مفتی فاروق صاحب کے جو منظر دیکھا ان کے بھی انشاءاللہ تعالی تاثرات جن کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ میں نے اسکرین لگائی ہے شرکا کے لیے بھی, ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, ہمارے سامنے بھی اسکرین موجود ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان و وضاحت بھی چلتی رہے گی. پھر قبر, برزخ اور یہ جو قبر کشائی ہوئی اس کے متعلق شرع رہنمائی کے لیے بھی ہمارے ساتھ اسلام میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کیا تھی اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ باتیں سنتے رہیں گے. پھر کس طرح شہزادہ عطار قبر میں گئے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو کچھ انہوں نے کیمرے میں محفوظ کیا جس کو دیکھنے کے لیے شاید ہر ایک کی اس وقت آنکھ ترس رہی ہوگی, انشاءاللہ وہ بھی منظر آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. پھر اس منظر کو دیکھنے کے بعد اسلامی بھائیوں کے کیا کیا تاثرات تھے, ان میں سے چند ایک تاثرات انشاءاللہ آپ کو دکھائے جائیں گے. اب یہ سارا سلسلہ آپ کو جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے یقیناً اس کے لیے وقت کا یہ بہت ہی مختصر کر کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت دے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اول تاخیر اس مدنی مکالمے میں جو خصوصی مدنی نمائی بھی ہوگی انشاءاللہ مفتی فاروق رحمت بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بیان کی جائیں گی. اور یہ قبر کھلنا کیا ہے, قبر کھلنا کیا ہے اور ماضی میں اس کے کیا کیا ایسے واقعات رونما ہوئے, آپ تمام اسلامی بھائیوں کے اور مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اول تاکہ شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے اب تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والے منظور امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو کرنا, روشن میری تربت کو اللہ ذرا کرنا, جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا, مجرم ہو پر محشر میں بھرم رکھنا, مجرم ہوں جہاں پر محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, مجرم ہوں جہاں پر محشر میں بھرم رکھنا, مجرم ہوں جہاں پر محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا, جب نظر کا وقت آئے دیدار کرنا, جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا, چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے, چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے, اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے, اس درد شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے, آتا اے صاحب ہر دکھ دوا کرنا, جب نظر گوا تائے ہم کو دیدار عطا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب نظر کب تائے ہم کو دیدار عطا کرنا. صلو علی الحبیب. 29 سفر المظفر 1427 ہجری بعد نماز مغرب کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مرکز الاولیاء لاہور شریف سے مرکز اولیاء شریف سے لاہور سے ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے. انہوں نے جو کچھ بیان دیا حلفیہ بیان تھا ان کا, اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میری وابستگی کا ابتدائی دور تھا, طبیعتا میں انتہائی شرارتی تھا. ایک بار ڈیرہ اسماعیل خان سرحد پاکستان کا ایک صوبہ ہے, سرحد صوبہ ہے, اس میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر ہے, وہاں دوستوں کے ہمراہ جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ باب المدینہ کراچی سے 12 دن کے لیے ایک مدنی قافلہ تشریف لایا ہے اور اس جمعرات کو ہفتہ وار سنوں تو بڑے جتیما میں باب المدینہ کراچی کے مبلغ بیان فرمائیں گے. میں اجتماع میں پہنچا تو دیکھا کہ دبلے پتلے اسلامی بھائی ایک رسالہ پکڑ کر سنا رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا باب المدینہ سے آئے ہوئے مبلغ کب بیان فرمائیں گے, اس نے بتایا کہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ باب المدینہ ہی کے مبلغ ہیں. یہ سن کر میں نے شرارت کے انداز میں کہا یہ کیسے مولانا ہیں جو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. اسلامی بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں نے تنزیہ جملے کچ کر اس کو دکھ کیا. نیز میں ان پر مزید تنزیہ جملے کسنے لگا اور دبلے پتلے مولانا صاحب کو بھی اپنی شرارت کا نشانہ بنانے کی ٹھانی. اس ارادے سے دوسرے روز میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس مسجد میں جا پہنچا جہاں مدنی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. وہ چھیرنے کے انداز میں ان دبلے پتلے مبلغ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ رات ہم تو باب المدینہ والوں کی بہتاری سن کر آئے تھے مگر آپ تو رسالہ پکڑ کر بیان کر رہے تھے. میری اس بات کا برا منانے کے بجائے اس مبلغ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بڑے تحمل کے ساتھ کہنے لگے الحمدللہ عزوجل میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادر رضوی دامت برکاتہم العلی جو زمانے کے ولی اور دعوت اسلامی کے امیر ہیں, ان کے سنت و برے بیانات سن کر اور مدنی رسائل پڑھ کر ہزاروں کی زندگیوں مدنی انقلاب پر پہنچ چکا ہے. چونکہ میری اپنی بات میں تاثر نہیں لہذا ان کے مدنی رسائل سے دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان مبلغ کے پر قلوز الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ہم تینوں دوستوں کے جگر میں پیوست ہو گئے اور ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور شرارت کے لیے اٹھے ہوئے سر ان خوش اخلاق مبلغ کی عظمت کے سامنے ندامت سے جھک گئے. پھر انہوں نے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کروائیں اور ہم دعوت اسلامی کے ہو کر رہ گئے. بعد میں ان سے ہمارا رابطہ باقی رہا. آج الحمدللہ عزوجل بیان کرنے والے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں تحصیل سطح پر مجلس سے رابطہ برے علماء مشائخ کا ذمہ دار ہوں اور میرے دونوں دوستوں میں سے ایک علاقائی اور ایک تحصیل سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں. میرے اسلام بھائیو آپ جانتے ہیں کہ اس سنوں تو برے اجتماع میں شیخ طریقہ تمبیل سنوں کے رسالہ پڑھ کر سنانے والے مبلغ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں مفتی دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن الحاج الحافظ القاری المفتی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود تھے. ان کی سیرت کا یہ ابتدائی واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر با اخلاق اسلامی بھائی تھے اور کس قدر نرمی ملی, اور جسے نرمی ملی اسے بلائی ملی, جسے نرمی چلی گئی اس سے بلائی چلی گئی. آپ کی ولادت 26 اگست 1976 ماہ رجب المرجب میں ہوئی تھی. کیونکہ آج ہمارے مدنی چینل پر ایسے بہت سے ہو سکتا ہے ناظرین ہو جنہوں نے یہ سنا ہو کہ کوئی ایک ایسے عالم صاحب مفتی صاحب جو دعوت اسلامی کے تھے ان کے ساتھ یہ قبر معاملات ہوئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق اتنا معلومات نہ ہو. بس پہلی بار ہو سکتا ہے کہ آج مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہاں سننے کے لیے مدنی چینل پر جمع ہوئے ہوں, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی کچھ سیرت کی جھلکیاں بھی بیان کرتا چلوں. ماہ رجب المرجب میں آپ کی ولادت ہوئی جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا, اور آپ کا مقام ولادت جس شہر میں آپ پیدا ہوئے, ہو سکتا ہے کہ آج وہاں بھی مدنی چینل کے اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں, مدنی چینل کے شرکا وہاں بھی ہوں گے, مدنی چینل وہاں بھی چلتا ہے. وہ شہر کا نام ہے باب الاسلام, سندھ کا مشہور شہر ہے فاروق نگر. آپ نے فاروق نگر کیا ہے تو اس کا نام ہے پرانا لاڑکانہ. لاڑکانہ فاروق مفتی فاروق رحمت اللہ کے انتقال کے بعد اس شہر کا نام فاروق نگر کر دیا گیا, کیونکہ یہ ایک ولی اللہ اس شہر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم آپ نے دارالعلوم احسن البرکات جو باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں جامعہ ہے وہاں سے آپ نے حاصل کی, اور پھر فاروق نگر سے حیدرآباد, حیدرآباد سے 1989 میں آپ باب المدینہ پھر مستقل منتقل ہو گئے. یہ آپ کا ابتدائی سفر تھا. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ماحول میں کیسے آئے, خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا دعوت اسلامی کے, اور ہفتہ وار اجتماع میں جب میں آیا تو اس کی جو رقت انگیز دعا تھی, کیونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعا بڑی مقبول ہے الحمدللہ, اور بڑی بڑوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آیا, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی پریشانیاں مسائل لے کر دکھ درد لے کر آتے ہیں, اور وہاں ہونے والی دعا الحمدللہ ان کو بہت فائدہ دیتی ہے. یہی وہ دعا رقت انگیز دعا ہے جو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا سبب بنا, کہ وہ دعا ان کو خود فرماتے تھے کہ مجھے دعا اتنی پسند آئی اور دعا میں ایسا دل لگا کہ اس دن کے بعد میں دعوت اسلامی کا ہو گیا. اس کے بعد 1995 میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے جامعات چلتے ہیں اس کو کم و بیش 78 شہروں میں جامعات موجود ہیں, 100 سے زیادہ جامعات ہیں جس میں کم و بیش 6000 کے آس پاس اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں. وہ جامعۃ المدینہ میں 1995 میں مفتی محمد فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے داخلہ لے لیا. ان کے ساتھی طلبہ جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تھے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب پڑھائی کے دوران وقفہ ہوتا اور اس وقفے کے دوران اسلامی بھائی جو طلبہ ہوتے تھے چائے وغیرہ کھانے پینے کے لیے چلے جاتے, مگر مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کھانے پینے چائے پینے کے لیے نہیں جاتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کے لیے چلے جاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ, تو فرمایا کہ میں روز ایک منزل قرآن پڑھتا ہوں. اس وقت تمانے طالب العلم کی بات ہے کہ میں روزانہ ایک منزل قرآن پڑھتا ہوں, اور قرآن کی جیسے کہ آپ کے علم میں 7 منزل ہیں, تو گویا کہ اس وقت سے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنے کا ان کا معمول تھا. کتنا آپ بھی تو غالباً اس بس جامعہ میں تھے, اور ہمارا درجہ اسی عمارت ہی میں تھا جہاں مفتی صاحب بھی تشریف لاتے تھے. یہ مقیم نہیں تھے, گھر سے تشریف لاتے تھے روزانہ اور پھر پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے. تو حفظ کا جیسا آپ نے تذکرہ کیا, تو چونکہ درس نظامی کی جب درجہ ہوتا ہے کلاس ہوتی ہے تو اس میں آیات قرآنیہ کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے, استدلال کے طور پر آتی ہیں تو گفتگو ہوتی ہے, تو بعض اوقات ہر استاد حافظ نہیں ہوتا, تو کسی مسئلے کے بارے میں مفہوم ذہن میں ہوتا ہے اور آیت ذہن میں نہیں ہوتی, تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس وقت کی آیت جو ہے وہ کہاں پر ہے, تو جو مضبوط حافظ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, پھر اس سے اگلی آیت, پھر اس سے اگلی آیت. تو حفاظ میں ایک بات یہ ہے کہ آیت یاد کرنے کے بعد اول تو یہ کہ موضوع کے مطابق آیت کا بر وقت یاد آ جانا اور پڑھ دینا, یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. پھر حفاظ میں ایک یہ بات ہے کہ اگلی آیت تو بتا دیتے ہیں, لیکن ان میں باکمال وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آیت سے پچھلی آیت بھی بتاتا ہو کہ اس آیت کے پیچھے کون سی آیت ہے, اس آیت سے پیچھے کون سی آیت ہے. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے ہم درجہ اور ان کے اساتذہ سے بھی جیسے سنتے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی آیت پوچھی گئی قرآن مجید کی, اگر وہ لفظ یاد ہوا تو بھی لفظ یاد نہیں, فقط مفہوم بیان کیا کہ اس طرح کا مفہوم قرآن میں ہے, کس آیت میں ہے, تو مفتی صاحب الحمدللہ فوراً وہ تلاوت کر دیا کرتے تھے, اور جس طرح آیت کے بعد والی آیت کا بتا دیتے تھے اسی طرح پہلے کی آیت کا بھی تذکرہ فرما دیتے تھے. میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اصل میں وہ بیانات کی تیاری ہے کبھی مطالعہ کے دوران, عموماً کئی کتابیں ایسی ملتی ہیں جو ان میں, اور یہ تو دعوت اسلامی کی باہر ہے جو پورے حوالہ جات کے ساتھ الحمدللہ اب کتابیں آنے لگی ہیں اور بھی آتی ہیں, لیکن دعوت اسلامی کو بھی اس میں اہم خصوصیت حاصل ہے, لیکن بعض مطبوعہ ایسے ملتی ہیں جن میں حوالہ جات نہیں ہوتے اور بعض اوقات آیت کے اعراب بھی نہیں ہوتے, تو اب وہ مطالعے کے دوران اب نہ وہ آیت کا حوالہ ہے نہ اس کے مکمل اعراب ہے, تو ایک ہلکا پھلکا ایک وہ بس پڑھنے میں کچھ ایسا آ جاتا ہے نا, تو اس کو مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو فون کرتا, المدد, فرما دے جی فاروق بھائی کتاب پڑھ رہا ہوں اور یہ آیت کچھ اس طرح کی ہے, حوالہ نہیں ہے. تو اب یقین مانیں ایسا لگتا جیسے کہ کسی کمپیوٹر کے اندر سرچ کا آپشن گیا, کلک کیا, کچھ ٹائپ کیا, بٹن دبایا اور وہ آیت سامنے آ گئی ہو. جیسے ہی ان کو یہ بیان کرتا کچھ لمحے ہی گزرتے, غالباً لمحے ہی گزرتے, اور عموماً حفاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ فلاں رکوع کے آخر میں دیکھ لیجئے, فلاں رکوع کے بیچ میں دیکھ لیجئے, اس پارے کے یہاں دیکھ لیجئے, مگر یہ پرٹیکولر آیت کا نمبر بیان کرتے تھے اور اس پارے کی یہ آیت پہ یہاں دیکھ لیجئے گا, اور بعض اوقات ترجمہ ہوتا تھا آیت نہیں ہوتی تھی, تو ان کو ترجمہ بیان کرتے تھے کہ فاروق, کیونکہ ہمیں ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمارے باپا نے بھی یہ سکھایا ہے کہ کنز الایمان و خزان عرفان سے مربوط رہیں, اب وہ اعلی حضرت نے اس کے متعلق کیا ترجمہ لکھا ہے, اور پھر صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق کیا تفسیر لکھی ہے, یا تفسیر نور عرفان میں مفتی احمد یارخا نعیمی نے کیا اس کا خلاصہ لکھا ہے, یہ سب دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا, بعض لوگ ترجمہ بیان کر دیتے تھے کہ ترجمہ فاروق بھائی یہ آیت کون سی ہے, تو کچھ دیکھنا, تو وہ ترجمہ سن کر آیت بیان کر دیتے تھے, یہ تو ان سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں, کہ اتنا واسطہ اپنا بھی نہیں پڑا, ہوں گے ایک سے ایک روئے زمین پر ممکن ہے, لیکن جو ہم وہی بیان کریں گے جس پر ہمارا واسطہ ہے یا ہم جن سے ملے ہیں جن سے رابطہ ہوا, کیونکہ ان سے پہلے ایسا دیکھا نہیں, اور ان کے بعد اس مقام پر اس کہ ان کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی خاص واسطہ پڑا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جاتے جاتے ایسا خلا چھوڑ گئے مفتی فاروق رحمۃ اللہ, ایسا گیپ چھوڑ گئے کہ اتنا عرصہ گزر گیا یہ پورا نہیں ہوا. مدینہ میں مکتب افتاء ہے جہاں پر ہماری مجلس سے افتاح کے الحمدللہ اسلامی موجود ہوتے ہیں, عالمی مسجد کا فیضان مدینہ, ہاں جی باب المدینہ کراچی میں نا, تو وہاں پر بارہا جانا ہوتا تھا, تو وہاں پر مکتب میں کام ہوتا ہے, تخصص وغیرہ کا سلسلہ بھی مفتی صاحب کی حیات میں بھی چلتا تھا, تو بارہا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جیسے وقفہ ہوا کام کے دوران, صاحب اسلامی کھانے پر بیٹھے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تھے، تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جیسے عام طور پر ایک روٹین ہوتی ہے کہ جیسے کھانے سے فارغ ہوئے تو اب کچھ دیر دسترخوان پر بیٹھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ٹاپک چھڑ جائے گا، گفتگو کریں گے، اب کھانا کھانے میں جتنی دیر لگی اتنی دیر شاید اس کو ختم کرنے میں بھی لگ جاتی ہے۔ دیکھو مفتی صاحب کی عادت دیکھی تھی کہ فوراً اٹھتے، کھانا کھا لیا فارغ ہو گیا دعا وغیرہ پڑھ کے، تو بعد کا وضو کیا قرآن مجید لے کر اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر وغیرہ اس کے لیے مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ان کا ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی وقت جو ہے وہ یا تو کسی کام میں یا پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن سے بڑا پیارا لگا الحمدللہ۔ اچھا یہ تو ہم جب ہند گئے تھے، ہمارا مدنی قافلہ، آپ بھی تو میں عرض کروں، جب ہند ہمارا مدنی قافلہ پہنچا تھا تو جب ہم رات عشاء کے بعد ہمارے جو مشورے یا دیگر جو بھی معاملات ہوتے جب ہم آرام کرتے، اب رات کے کسی حصے میں بالفرض کے اٹھیں یا کسی وقت بھی مشورے میں کسی وقت بھی، یہ ایک جو تواتر کے ساتھ جو میں نے دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب انہیں ڈھونڈنا ہے، اور مفتی فاروق کو ڈھونڈنے کی کہ وہاں نہیں ہے جہاں ہم سوئے ہوئے ہیں، دو جگہ ہیں بلکہ ایک جگہ، جس کیونکہ ہمارے قافلے کا قیام مسجد میں ہوتا ہے تو ایک جگہ، وہ جگہ کون سے بتاؤں؟ اس مسجد میں، کیونکہ وہ منزلہ تھی دوسری تھی، دو تین منزلیں تھیں، اس مسجد کے پہلی منزل پر جہاں محراب وغیرہ ہوتی ہے، اس مسجد کی پہلی منزل کی پہلی صف کے کسی کونے میں بیٹھ کر مفتی فاروق قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ ان کا کثرت کے ساتھ میں نے میرا مشاہدہ، وہ کئی اسلام بھائیوں کا ہمارا مشاہدہ تھا، یہ ایک دیکھا۔ اور تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے، اٹھتے تھے، اٹھاتے تھے، آپ کہیں گے چلو دوسرے بھی پڑھتے ہوں گے تو، لیکن ان کا تھا کہ یہ اٹھتے تھے اور اٹھاتے تھے، یہ ایسے اسلامی بھائی تھے، اور بالکل وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے جیسے آپ نے رشتہ کا بیان کیا۔ تو یہ آپ کو بتا رہا، چلو مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جب تک افتاح کیا، کیونکہ 15 شعبان 1421 سنہ ہجری، 13 نومبر 2001 سنہ عیسوی میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی نے پہلا فتویٰ دیا جب کنز الایمان دار الافتاء کا افتتاح ہوا، بابری چوک باب المدینہ، اور فتویٰ دیا، اور جب تک ان کی حیات باقی رہی کم و بیش انہوں نے اپنی حیات میں 4000 فتوے دیے ہیں، 4000 فتووں کے یہ تھے۔ پھر علمی مقام ان کا ایسا تھا کہ تفسیر جلالین، یہ جو درس نظامی کرتے ہیں طلباء، ان کے لیے بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر جلالین، یہ رابعہ خامسہ وغیرہ کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس تفسیر جلالین پر 1200 صفحات کا عربی زبان میں حاشیہ مفتی فاروق کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ اور امیر علیہ سنت کی بڑی تمنا تھی، اور بھی کئی تمناؤں کو پورا کیا، پھر انہوں نے ایک وہ تفسیر کی طرف ان کا مطلب کہا گیا کہ آپ تفسیر لکھیں، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ان کی قرآن پڑھنا، قرآن سے رغبت، قرآن سے شغف، قرآن کا مطالعہ، تفاسیر آیات کا مطالعہ، اس میں ان کو بہت ذوق بہت تھا، ان کو تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے، اور تفسیر کا نام تھا سیرات الجنان، سیرات الجنان جو ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے نیچے تفسیر لکھنی تھی سیرات الجنان کے نام پر۔ لیکن ان کی حیات کا ایک وقت تھا کہ اس وقت ان کو دنیا سے جانا تھا، 6 پارے تک یہ لکھ سکے، اس کے بعد یہ مکمل نہ کر سکے۔ اس کے بعد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، 7 فروری یہ وہ مبارک دن ہے 2002 جس وقت انہیں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور امیر سنت کے ساتھ یہ انہوں نے حج کی سعادت پائی۔ اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے، کیونکہ یہ ایک مرید کامل تھے، ایک عاشق مرشد تھے، ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا، ایک مشہور محاورہ ہے کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے بندہ پہلے فنا فل شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فل رسول ہوتا ہے، پھر فنا فل اللہ کے درجے پر پہنچتا ہے. تو عموماً امیر سنت کے ساتھ اسلام بھائی سفر مدینہ کی سعادت پاتے ہیں، تو آپ خود مطلب کہ ان کے مطلب کہ سر کو اٹھا کر گنبد خضرہ کی زیارت کرواتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ امیر سنت کی آنکھ سے دیکھیں گے گنبد خضرہ. لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ امیر سنت کی آنکھ سے سب گنبد کو دیکھیں گے، اس جملے کی عملی تصویر بنے مفتی فاروق. وہ کیسے؟ اسلام بھائی کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آئی تو ظاہر امیر سنت جب سر اٹھائے تو آپ بھی ان کی دیکھتے تھے اور آپ جس کو دکھا دیتے وہ بھی دیکھتا تھا. جس وقت امیر سنت نے سب گنبد کو دیکھا اور اپنے عاشق کے سادی کو دکھانے لگے تو انہوں نے نظر امیر سنت کی آنکھوں میں ڈالی، اور امیر سنت کی آنکھوں میں جو سبز گنبد نظر آیا اس سے انہوں نے سبز گنبد کی زیارت کی سب سے پہلے. کہ اتنا ان کا ایک منفرد عشق و محبت کا انداز، پھر مدینے کا ادب، مکہ مکرمہ کا ادب، کفل مدینہ، زبان سے کچھ نہیں بولنا، گھنٹوں گھنٹوں امیر صاحب فرماتے ہیں بیٹھ کے کوئی بات ہو لیکن یہ شخص ہوتا تھا جو خاموش. بس یہ سفر تھا کفل مدینہ کا، امیر سنت کے کافی قریب جانے کا موقع ملا انہیں، اور یہ وہ سفر تھا امیر سنت نے اپنے اس مرید صادق کو بہت قریب سے بھی دیکھا، اور پھر واپسی جب ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ رکن شورا اور پھر جامعۃ المدینہ مجلس کے نگران بنے، تو مالیات میں مجلس سنبھالی، تو تحقیقات شرعیہ جو ہماری اس کے سر نگران بھی بنے، نگران تھے مجلس کے نگران، اور پھر وہ مالیات میں بھی ہے، تو باب المدینہ مشاورت میں، تو شورا میں، تو پاکستان کابینہ میں. جی تدریس بھی، ہاں تدریس کی، اور ان کی تدریس کا تو ایک اہم واقعہ ہے کہ جب وہ مارکیٹ اور جیسا عام جیسا بھی تجارت کورس ہوا نا، تو پچھلے دنوں ان کی حیات میں ہمارے ہند کے قافلے سے پہلے کی بات ہے، ان کو وہ نصاب شریعت کتاب مرتب کی تھی مقتدی المدینہ نے، وہ نصاب شریعت کا چلا، تو تب بازاروں کے جو اور عام قسم جو لوگ ہوتے وہ آئے تھے اس نصاب شریعت کو، اسلام بھائی بھی تھے اس وقت، ان کی تدریس کا بڑا ہی ایک پیارا اور خوبصورت منظر سامنے آیا کہ کتنی پیاری تدریس اور کتنا پیارا انداز ہے ان کا سمجھانے کا. پھر مدی چینل کے ناظرین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ان کی نصاب شریعت کی 5 آڈیو کیسٹیں مقتدی المدینہ نے جاری کی ہوئی ہیں، یہ ضرور مقتدی المدینہ سے لیں، اور مجھے شاید مجھے گمان میرا گمان ہے غالب ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net پر بھی وہ امید ہے کہ آڈیو کیسٹیں ہوں، اگر نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو ایک بار پھر ڈالا جا سکتا ہے. البتہ میں ذرا وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا جلدی جلدی آگے بڑھتا چلوں. جی جو بھی اتنے سارے شعبہ جات کا ذکر کیا کہ دعوت اسلامی کے 5-6 سے زائد شعبوں سے ان کا تعلق تھا، مسجد افتہ میں بھی تھے، رکن شورا تھے، اور دیگر جو جامعات وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ ساری ذمہ داری بالکل بحسن و خوبی جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے. امیر اہل سنت کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے تھے فنا فی شیخ کے، تو میں نے بھی مجلس افتہ کے حوالے سے بھی اور مکتب افتہ میں بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارا، تو چند باتیں جو محسوس کی وہ یہ کہ بہت کم ایسے خوش نصیب مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے انداز اور مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر گویا وہ اپنے عادت بنا لیتے ہیں. اور اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو فاروق بھائی کی مسکراہٹ کا انداز اور بات چیت کرنے کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت حد تک امیر اہل سنت سے مشابہ تھا، اور یہاں تک کہ ایک بار دارالافتہ میں سب ہوا کرتا تھا، ایک دوسرا جو شاہ فیصل کالونی میں ہے، تو وہاں پر تشریف لائے، واپسی میرے ساتھ پیدل روڈ تک آئے. تو یہ اپنے وقت کے پابند تھے، جس وقت جس مقام پر پہنچنا ہوتا تھا وہاں موجود ہوتا. اور ٹائم دے کر کبھی وعدہ خلافی والی صورت ان کی اس میں نظر نہیں آتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے سارے معاملات کو بڑے اچھے انداز میں چلاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ جس جگہ جانا ہوتا ہے وہیں پہنچتے ہیں، اور واپس بھی آپ بس میں سفر کر کے واپس اپنے گھر جائیں گے. تو میں کہا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پابندیاں کرتے ہیں، اتنے مختلف شعبہ جات میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اچھی طرح انجام دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ بالکل تحدیث نعمت کے طور پر تھا. کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری, سبحان اللہ, یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو مجھے اپنی ذمہ داری کا بار بار احساس رہتا ہے اور میں اس کو وہ پورا کرتا ہوں. تو یہ تھا کہ ان کے اندر فضول باتیں کرنا اور فضول کام, یہ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. انہیں نہ فضول باتیں کرتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا, نہ فضول کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے. تو جب آدمی فضول گوئی اور فضول کاموں کی عادت کو ترک, کر دیتا ہے تو کرنے والے جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ کروڑا کروڑ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اتنے سارے کاموں کا ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے ان کے حوالے سے, کنزل ایمان جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے وہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ تدریس فرمائی تھی. تو نصاب کافی ہوتا ہے, بعض اساتذہ پورا کر پاتے ہیں, بعض پورا نہیں کر پاتے. جو دورانیہ ہوتا ہے تعلیمی ایام کا, تو وہاں پر ایک ناظم صاحب تھے, تو ایسے ایک دفعہ تذکرہ ہوا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے کن کن اساتذہ کا نصاب پورا ہو گیا, کن کا باقی ہے, کس کی کیا صورتحال ہے. تو مفتی فاروق صاحب کے بارے میں سوال ہوا اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نصاب انہی کا پورا ہوتا ہے. پھر انہوں نے جو جملے کہے میرے ذہن میں رہ گئے, انہوں نے کہا یہ آتے ہیں, آتے ہی انہوں نے تدریس شروع کر دینی ہے, بیچ میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں, سبق کے بارے میں انہوں نے پڑھانا ہے, سمجھانا ہے, اور جب پیریڈ ختم ہونا ہے تو کتاب بند کر کے چلے جانا ہے. تو ان کا یہ انداز ہے, ان کا کبھی نصاب پیچھے رہا نہیں. سیدھی سادی سی اور ایک بڑا ہی مطلب پیارا اور ستھرا اور سچا انداز تھا ان کا. ایک ماشاء اللہ علمی اور قابلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو ساتھ میں وہ معاملات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جب شورا اور کابینہ کے مشورے ہوا کرتے تھے تو مفتی صاحب کا جو وقت کی پابندی سے آنا, معاملات کو دیکھنا, اور پھر اس وقفے میں جیبی رسالے اپنے جیب میں رکھنا, اور جو بھی وقفہ آئے تو بس وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ جو ہے وہ کھولنا اور اس کو پڑھ لینا. مطلب یہ کہ الحمدللہ اس معاملے میں بھی مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں, لیکن رسائل امیر علیہ سنت کے رسالے پڑھنا اور وقت کی پابندی کا احساس کرنا بہت ان کے اندر نمایاں ایک وقت تھا. یہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے. کتنے؟ 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی کبھی تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. چار سال تک تکبیر اولا جو جب جتنا یہ ان کے ساتھ رہے فوت ہوئی ہو. اور میرا اپنا ذاتی بھی مشاہدہ ہے کہ صفحے اول کے حریص تھے, اول پاتے تھے, ترکیب ان کی بن جاتی تھی. اور جیسا کہ اور ایک خوبصورت انداز ان کا تھا, عموماً صاحب نے دیکھا فرض نمازوں کے بعد حسینات پڑھ لیجئے, سن لیجئے, صدائے مدینہ لگانا, علاقہ دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت اور جو دیگر چیزیں تھیں. نہیں مشورے میں تھا, اچانک مجھے فون آیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, آپ تصدیق کریں. اب واقعہ ہوا تصدیق کریں تو خود کیسے یقین ہے. خیر وہ ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. ہم پہنچے پھر ان کے مکان پر, گلشن اقبال میں ان کی رہائش ہے, وہاں بھی مطلب کچھ لوگ جمع تھے, پھر پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں. وہاں پہنچے, یعنی مجھے ذاتی طور پر میں عرض کر رہا ہوں, مجھے میں یقین نہیں کر پا رہا تھا. آپ نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, مطلب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں, یقین نہیں ہو رہا تھا. کہا جا کر جب ایک ہوتا نا کیفیت ہوتی ہے آدمی کی, اتنا قرب رہا ان کا, اتنی مطلب کہ وہ چیز رہی ہے جو میرا اجتماع میں ساتھ تھے. اب جمعے کا دن تھا, ہاسپٹل پہنچا, وہاں پتا چلا کہ فلاں مطلب اس جگہ پر ہیں. میں بیڈ پر پہنچا, اب جب پھر آخر کار جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ انتقال کر گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے ان پر کروڑوں کروڑ رحمتیں ہوں. جمعہ کا دن, جمعہ کے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہ آرام کے لیے اپنے کمرے میں گئے تھے, اور وہ پتہ چلا کہ پھر عصر کی نماز میں ماں نے آواز دی, اٹھانے کے تو جواب نہیں آیا. جب انہیں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ دو گھنٹے پہلے ہی دل ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں وہ ہوا. اور یہ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ جو 1976 جن کی تاریخ ولادت ہے اور 2006 کتنے برس ہوئے, 30 سال کی عمر میں مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ داغ فراقت دے گئے, اور ایسا دے گئے کہ اب بھی یاد آتے ہیں تو یاد آتے ہیں. اپنا نعم البدل, اپنا ثانی چھوڑ کر نہیں گئے. خیر جب انسان کا وقت آتا ہے تو اس نے دنیا سے جانا ہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان کا جب انتقال ہوا فیضان مدینہ میں ان کی میت لائی گئی, اور اسلامی بھائیوں کا ایک ریلے آ رہا تھا ان کی آخری دیدار کا. ہمارے آخری دیدار ایک معروف ہے, آخری دیدار کے لیے امیر سنت کو جب پتہ چلا, امیر سنت عرب امارات میں تھے, اور کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی نا, تو وہاں کے جو اسلامی بھائی تھے امیر سنت کے ساتھ, ان کو تو اطلاع ہو گئی. تو وہ جانتے تھے امیر سنت روزے سے ہیں, جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ فاروق کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ کھائیں گے پئیں گے کیسے. ان کی یہ, کیونکہ اب اتنی دور سے تو کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا. خیر وہ افطار ہوئی, اور افطار ہونے کے بعد پھر اس نے بتایا تو ان کا بیان ہے کہ امیر سنت کی پھر طبیعت میں تبدیلی آ گئی کہ کیا ہو گئی. یعنی ایک شوق ہے, یہ سب کے لیے شوق تھا, جو ان کو جانتے تھے سب کے لیے شوق تھا کہ یہ کیا ہو گیا, فاروق انتقال ہو گیا. خیر پھر وہ اب رات کی فلائٹ لے کر امیر سنت آئے, اور پھر ہفتے کو فیضان مدینہ میں کم و بیش 10:30 کے آس پاس ان کی نماز جنازہ تھی. میٹھے میرے اسلامی بھائیو, میرے مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب آپ کو ہم وہ مناظر دکھاتے ہیں جسے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری دیدار ہے. اور اس آخری دیدار میں پھر آپ دیکھیں گے امیر سنت جنازے میں شریک ہیں, امیل سنت کاندھا دے رہے ہیں, دائرہ ایک بنا ہوا جس میں امیل سنت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کاندھا دیتے ہوئے ہیں. پھر قبرستان ایک عاشق رسول مشہور و معروف ناتواں مرحوم نگران شورا دعوت اسلامی احمد مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے ساتھ پھر ان کی تدفین ہوئی. تو وہاں لحد ہے, اسلامی بھائی جمع ہیں, امیل سنت اپنے ہاتھوں سے جو قبر میں اتار رہے ہیں, اور اس وقت امیل سنت پر جو ایک کیفیت آ رہی تھی کہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چہیتا بیٹا دنیا سے چلا گیا, مدنی بیٹا ان کا سب سے چہیتا مدنی بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا. ایک ایسا باپ جس کا مطلب اس طرح کوئی چلا جائے اس باپ پر کیا کیفیت ہوتی ہے, ان گھر والوں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے, یہ آپ جانتے ہیں. لیکن آپ کا ایک گھر کا ایک فرد جدا ہوتا ہے. یہاں تو پوری دعوت اسلامی جیسے کہ وہ ہمیں جیسے اجاڑ کر چلے گئے, تو کچھ رہا نہیں ہمارے بھائی ایسا, مطلب کہ مرد کامل مرد کلندر اور ایک زبردست اسلامی بھائی تھے. آئیے اس ان مناظر کو ایک بار دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب. میلی نہیں ہوتی تہن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام نے محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام نے محمد کا جبھی میلی نہیں ہوتی تہن میلا نہیں ہوتا غلام نے محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام نے سوموار کا ان کی لحد میں کفن میلا نہیں ہوتا امیل سنت آپ دیکھ رہے ہیں امیل سنت کس طرح اپنے مدنی بیٹے کو مبارک تجھ کو امیل سنت کی کیفیت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ آخری سیل ان کی تدفین کے بعد رکھی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھیے یہ آخری سیل رکھنے سے پہلے امیل سنت کی ایک وارث لگی تھی کہ دوبارہ اپنے مدنی بیٹے کو دیکھنے کے لیے اپنے سر کو جھکا رہے کہ میں ایک بار پھر آخری بار دیکھ لوں. قبر پر سیل لگتی گئی اور ان کی تدفین ہوئی. قبر پر جو مٹی ڈالی جاتی ہے پڑھ کر وہ مٹی ڈالنے کا یہ سارا انداز آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے دعا سنتے ہیں. ہمارے لفظ ہیں وہ تلقین کی گئی. اب امیر سنت کے اپنی مدنی بیٹے کے ساتھ ان کے حسن اعتقاد کے ساتھ پھر وہ ایک اپنا ایک انداز تھا, تو ایک اپنی ہی جو امیر سنت کی ایک جو مادری زبان ہے میمنی, کیونکہ مفتی فاروق بھی یوں مت مطلب کہ میمن لینگویج تھی ان کی, تو اب اپنی مادری زبان میں جیسے کہ وہ فرما رہے ان کو تلقین کر رہے تھے کہ بیٹا جب قبر میں تمہیں سرکار کی زیارت ہو تو قدموں سے پکڑ لینا, میرا سلام عرض کرنا اور فوراً پکار کے کہنا ہوا رسول اللہ, یہ تو اللہ کے رسول ہیں. آئیے وہ امیر سنت کا وہ جو خوبصورت سا ایک پیارا سا عشق اور محبت بھرا جو انداز ہے, آئیے وہ انداز کی تھوڑی سی دیکھیں. یہ ایک اب وہ جو ماحول تھا مووی بنانے کا, اور اب وہ آپ کو جیسے کس کو پروفیشنل مووی کہتے ہیں, ظاہر اتنی پرانی بات ہے وہ چیز نہیں ہے, لیکن یہ بس دیکھنے اور سمجھنے کے لیے چند سے مناظر ہمارے پاس محفوظ ہیں. جو آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑی غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آئیے امیر سنت کا وہ عشق و محبت بھرا اپنی مادری زبان میں فاروق سے بات کرتا ہوا انداز دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آپ نے جو دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی یہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے تھی تو وہاں فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے, وہاں بھی اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. ایک نے کہا کہ میں نے ان کے پاؤں کی انگلیاں دیکھی, تو جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا, اور یہ تین چار پانچ چھ اسلامی بھائی تھے وہاں تھے, ان سب نے مجھے یہ بتایا. واقعہ ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ تک بالکل سبز روشنی سبز نور ان کی قبر سے نکل رہا تھا. یہ سارے منظر انہوں نے اس وقت دیکھے. البتہ ہمیں اجازت ملی, وہاں گئے, ان سب سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے, تو انہوں نے سارا بتایا کہ اگر یہ اس کی مرمت نہ کی گئی تو ایک دوسری سیل ہے, ایک تو سیل جو کھل گیا تھا انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے, تو جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر جائے گی کہ نیچے سے اس کو سپورٹ نہیں ہے. اب آیا قبر کی مرمت کے متعلق جو حکم شرعی تھا ہم نے وہ حاصل کیا. اب یہی تھا کہ آیا جسم نکال کر قبر کی مرمت ہوگی یا جسم کے ساتھ قبر کی مرمت ہوگی, جو سچویشن ہوگی وہ وہیں جا کر ہی طے کیا جائے گا, یہی تھا حضرت جی. تو خیر اب پھر ہم وہاں پہنچے تو جو شکستہ حصہ تھا پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور وہ شکستہ حصہ ہمارے سامنے آیا جو ایک ہال سا بنا ہوا تھا, انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاؤں گا, تھوڑے سے مزاد کر دوں. پھر ہمارے اسلامی بھائی نے, ہمارے مفتیان کرام نے ہماری رہنمائی کی کہ پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی اندر جائے اور وہ یہ دیکھ لے کہ آیا جسم نکالے بغیر, کیونکہ جسم کے متعلق تو ہمیں معلومات حاصل ہو گئی تھی جو ان کی کیفیت تھی, جو ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں بتایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب یہ تھا کہ آیا ایک اسلام اندر جائے کہ آیا یہ اندر ہی اگر ان کا جسم رہتا ہے تو کیا یہ مرمت ممکن ہے, کیونکہ اب سل. تو پھر ہمارا یہ ہوا کہ جی امیر علیہ سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا مدنی الاتاری ایک عالم بھی ہیں, پیرزادے ہیں ماشاءاللہ, ایک نیک سیرت نیک طبیعت اور بلند حوصلہ خوف خدا والے اسلام بھائی ہم نے ان کو دیکھا ہے اور مفتی کورس بھی کر رہے ہیں, تو ایک علمی اور ایک روحانی شخصیت کے ایک جامع تھے. تو پھر ہمارا آپس میں مشورہ ہوا کہ شہزاد عطار کو عرض کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ دیکھیں. تو جیسا کہ آپ ابھی یہ دیکھیے, ذرا دکھائیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو, یہ مزار شریف کا کتبہ ہے, یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکست حال تھا, پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا. جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا, یہ ہال ہے, یہ نیچے گر چکی تھی سیل اور اس کے ساتھ جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی. اور اس گرنے کے متعلق جب شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے, جیسا بھی آپ دیکھیں گے یہ شہزادے اس وقت مزار شریف میں, انہوں نے یہ ان کا رخ دوسری طرف ہے, تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلیں ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں, لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے, جسم اندر رہتے ہوئے بھی سیل تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا. تو پھر ہمیں دوبارہ شرح رہنمائی دی, تو پھر انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شہزادے اندر ہیں اندر ہی رہیں, کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے, کیونکہ یہی حضور موقف چل رہا تھا, کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے اور یہی مطلب اوپر جو اندر سے سیل نکالنی ہے وہ نکالنے کا معاملہ کر لیں. اگر اس دوران شہزادے عطار نے جو کچھ دیکھا, کیونکہ وہ چادر جو ان کے اوپر جو ڈالی گئی تھی تو وہ جو اس کا کچھ حصہ جو ان کا جو ظاہر ہو رہا تھا وہ حصہ جو شہزادے نے دیکھا, یہ شہزادے سے پھر ہم نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا, تو شہزادے بتا رہے کیا دیکھا انہوں نے, ذرا دکھائیے جی. کیا فرما رہے رضا بھائی؟ ان کا قبلہ ہوئے جی, چہرہ شریف قبلہ ہوئے, سبحان اللہ. شہزادہ عطار فرما رہے ہیں کہ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے, امام شریف پیشن مبارک آتی مبارک کا حصہ محمد شریف اور ہلکی ہلکی سائڈ میں بنے زلفوں والے جو بنے وہ الحمدللہ شہزادہ عطار دیکھ رہے ہیں. اب یہ جب شہزادے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مزار شریف بن تو سکتی ہے, لیکن اب وہ ایک حصہ ہٹا ہوا تھا کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی شرن کہ ہم کوئی جو جسم تھا اس کے اوپر کوئی تصرف کرتے. البتہ اندر معائنے کے دوران ان کی نظر امام شریف پر پڑی, پیشانی کا ایک سائڈ سے ایک حصہ ان کو کھلا نظر آیا, اگرچہ اس کے اوپر گرد و مٹی تھی وہ تھی, اور سائڈ سے ان کو زلفیں نظر آئیں. پھر ہم نے اجازت لی کہ اگر اجازت ہے تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں, تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے. تو پھر جو کیمرے میں جو حصہ بند کیا گیا, رضا بھائی جب اندر تھے کیونکہ آپ کسی کو نہیں اتار سکتے تھے, کوئی کیمرہ مین ہم بھیج نہیں سکتے تھے, اب حاجی رضا کو پھر تھوڑا سا وہ سمجھا دیا گیا کہ اس طرح آپ نے ترکیب بنانی ہے کہ یہ اس طرح کیمرہ آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کیمرہ اندر لے جا کر جو یہ بنا سکتے تھے انہوں نے جو کچھ بنایا, اور جو اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 2006 میں ان کی تدفین ہوئی اور 2009 جولائی کل تاریخ تھی ان کی 29 ہو چکی تھی. 29 تاریخ کو جو دیکھا گیا 2009 تو کم ہو گئے 3.5 سال کے بعد ایک ایسا شخص جو عالم تھا, مفتی تھا اور غوث پاک کا مرید, اعلی حضرت کا دیوانہ, امیل سنت کا شہدائی, دعوت اسلام کا مبلغ, اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ, پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکا جماعتیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو اسکین لگائی گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے. آئیے اب وہ روپ اور منظر ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب, یہ مزار شریف کا منظر ہے, یہ شہزادے ہیں اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشان, یہ امامہ شریف, یہ زلف شریف بال اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کے اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا. یہ دیکھیں سائیڈ میں, یہ دیکھیں ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشہ نظر ہے. تو راجا اگر اس کو فارورڈ کریں گے تو وہ ان کا جو اشارہ تھا وہ نظر آ جائے گا. ہمارے اسلام بھائی تھوڑا سا فارورڈ کریں, یہ دیکھیں, یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں ان کو اسکرین پر, باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. اور پھر اب آگے بڑھائیں, یہ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ وہاں پر ان کے اسکرین پر منظر دیکھا. اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا, حاجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا, لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چمکتی دمکتی, کیونکہ اسلامی بھائی نے بھی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی تھی, لیکن چونکہ یہ سب معاملہ ہمیں جتنی اجازت ملی اس کے بعد جو رضا بھائی نے دیکھا, یہ آپ نے دیکھا, وہ منظر آپ نے دیکھا. امیر علیہ سنت کا پھر فون, اس سے پہلے جو منظر دکھا, اس سے پہلے تشریف لایا, امیر سنت نے ہی اعلان کیا کہ انہیں وہ کیمرے میں جو منظر بند کیا گیا وہ منظر دکھا. امیر سنت عرب امارات سے انہوں نے فون کیا. ظاہر ہے کہ ایک ان کا مدنی بیٹا, روحانی بیٹا, اور اس کے ساتھ اتنا مطلب کہ ایک واضح معاملہ ہوا اور 3.5 سال کے بعد الحمدللہ مزار شریف میں ان کا امامہ, چہرہ, ہاتھ, سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا, اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ ابھی آپ نے بھی مدنی چینل پہ دیکھا. ان کے اپنے جذبات تھے اور انہوں نے اپنے فون کر کے اس شرکا اجتماع سے, شرکا جو وہاں جماعت ہیں ان سے الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت بھی کروائی. وہ دیکھیں نیت کا منظر, یہ اسلامی بھائی نے ہاتھ اٹھا کر قافلے کی نیت, یہ سارے وہاں اسلامی بھائی جماعت ہیں جنہوں نے یہ تدفین, یہ اپنے قبر کی مرمت کا جو منظر دیکھا. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح یہ جو بھی ہم نے منظر دیکھا, جو قبر کشائی کا معاملہ ہوا اور پھر امیر سنت نے وہاں جو بیان کیا کہ یہ برزخ کا معاملہ ہوتا ہے, اور برزخ کے معاملے یہ پردہ ہوتا ہے, اس میں کسی کو کیا نظر آتا ہے, کسی کچھ بھی, کیونکہ پردہ ہے جس پر جو پردہ اٹھے, یہ ساری باتیں امیر سنت نے بیان کی. پہلے والوں نے بھی کچھ دیکھا, کس نے کچھ دیکھا, کس نے کچھ دیکھا, ہو سکتا ہے کسی کچھ بھی نظر نہ آئے, کسی کو بہت کچھ نظر آئے. تو ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم شریعت کے مطابق, ایک اسلامی کانسیپٹ کے مطابق, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ہے کہ بعض اوقات ایس ایم ایس جو چلے تھے اس میں بار بار قبر کشائی کا لفظ جو ہے وہ میسج ایک دوسرے کو کیا گیا, اور لوگ بھی سمجھ رہے تھے قبر کشائی ہوگی, لیکن جس طرح آپ نے پچھلی جو حقیقت بیان کی کہ قبر ان کی پہلے کھل چکی تھی اور اس کی مرمت ضروری تھی. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نبش قبر حرام ہے. قبر کشائی جس کو کہتے ہیں کہ قبر میں تدفین ہونے کے بعد قبر کھولنا اور مردے کو دیکھنا یہ جائز نہیں, سوائے حقوق العباد کی بعض صورتیں جن کے اندر قبر کھولنے کی اجازت ملتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں میت کو قبر سے نکالنا, جس طرح بعض لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ امانتاً دفناتے ہیں اور اس کے بعد نکال کر کسی اور جگہ لے جاتے ہیں, تو امانتاً تدفین کرنا پھر اس کے بعد قبر کھول کے دوبارہ نکالنا یہ سب ناجائز ہے. تو قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بارشوں میں صرف مفتی فاروق صاحب کا معاملہ نہیں بلکہ بیسیوں خون ایسے آتے ہیں, دیگر مفتیان کرام کے پاس بھی آتے ہوں گے, کہ اکثر قبرستان کا حال ہمارے یہاں مخدوش ہوتا ہے اور قبریں بیٹھ جاتی ہیں, بعض پکی نہیں ہوتی کچی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ اندر دھس جاتی ہیں. ایسے معاملے میں اب شرعی حکم کیا ہے کئی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے, تو اس میں یہی ہے کہ جتنا پردہ رکھتے ہوئے قبر کی مرمت ہو سکتی ہے تو اس کی مرمت کی جائے گی, جتنا ظاہر ہو گیا ہے اور قبر کھل گئی ہے اس کو بھی چھپانا واجب ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک قبر کھل گئی ہے اور مردے کی کچھ آثار جو ہے وہ میت کے نظر آ رہے ہیں, تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان میت کا ستر واجب ہے, مسلمان میت کا ستر واجب ہے, جو کچھ ظاہر ہو گیا اس کا چھپانا لازم ہے. اب جتنا ظاہر ہوا مفتی فاروق علیہ رحمہ کا اور جو لوگوں نے دیکھا مختلف اوقات میں, جس وقت بارش تیز تھی اور پانی اندر گیا اس وقت کی کیفیت کچھ اور ہوگی, اور جس وقت ہم گئے تو پانی چونکہ اندر خشک ہو چکا تھا اور کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ قبر اندر سے پوری خراب ہو, اور سلپیں بھی ایک سلپ ٹوٹی ہوئی تھی باقی ایک سلپ جو ہے وہ ٹوٹ کر گرنے والی تھی. تو میت کا ستر واجب ہے اس لیے جو ہے وہ مرمت اس کی ضروری ہو گئی تھی. تو یہ شرن جائز ہے کہ اگر میت کو اندر رکھتے ہوئے اس کی مرمت ہو سکتی ہے تو میت کو بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرنا, اس کو نکالنے کی کوشش کرنا, پوری قبر کو کھول دینا, یہ بالکل اس کی شرن اجازت نہیں. دل میں تو بہت طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, کسی بھی مسلمان میت کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے, پھر ایک نیک صالح شخص ہو, محبوب ہو, جس کی طرف لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو, اس کی جب قبر کھلتی ہے اسی طرح عزیز و اقارب میں سے باقی کسی کے والد کی کھل گئی, والدہ کی کھل گئی, تو ایسے موقع پہ ایک دل میں جذبات اٹھتے ہیں کہ میں بس کسی طرح اس کی بہت اچھی طرح مرمت کر دوں. تو آپ غور کیجئے کہ قبر کا حال تو ویسے ہی قبر قبر ہوتی ہے, وہ مٹی کا گھر ہے اور وہ جس طرح سب کی بنتی ہے اسی طرح ایک عام مسلمان کی بھی بنتی ہے یا ایک سالے کی بھی بنتی ہے, نیک ہو یا بد ہو سب کی قبریں بظاہر بنائی ایک جیسی جاتی ہیں. اور شرعاً حکم یہ ہے کہ قبر جب بن جائے تو اس کے بعد دوبارہ کھولنا یہ ممکن نہیں, اندر کچھ نہ کچھ مٹی وغیرہ کے آثار ہوتے ہیں. اب دل میں کسی کے یہ خیال آئے کہ انہیں نکالنا چاہیے, دوبارہ غسل دے دینا چاہیے, یا ان کے جو ہے وہ سب چیزوں کی صفائی کرنی چاہیے, تو اس طرح کی صورتحال کی بھی اجازت نہیں. بلکہ فقہ نے مسئلہ یہاں تک لکھا کہ میت کے جو غسل ہوتا ہے اور داڑھی میں اور سر کے بال ہوتے ہیں, وہ ظاہر بات ہے جب غسل دیں گے پانی وغیرہ بہاتے ہیں تو وہ بکھر جاتے ہیں. تو کوئی اگر محبت میں یہ اقدام کرے کہ جس طرح میت جو ہے وہ گھر سے باہر جب زندہ تھا تو نکلتا تھا تو سر میں بالوں میں کنگھا کرتا تھا, داڑھی کے اندر کنگھا کر کے اچھا نظر آئے اس طرح نکلا کرتا تھا, تو آج اگر کوئی اپنی میت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہے کہ مرنے کے بعد بھی میں اس کی داڑھی میں کنگھا کر دوں, تو علماء نے یہاں تک لکھا بلکہ حدیث میں ممانعت ہے اس کی کہ میت کے بالوں میں کنگھا کرنا تک منع ہے, میت کے بالوں میں کنگھا کرنا تک منع ہے, کہ میت یہ زینت کی چیز نہیں ہے کہ اس کو تزئین و آرائش نہیں بلکہ سادگی کے ساتھ اسی سفید کفن میں ملبوس کر کے وہی مٹی کے اوپر جو مٹی کی قبر ہوتی ہے تو لٹایا جاتا ہے. تو بہرحال اندر کی کیفیت قبروں کی جو ہے وہ مٹی والی ہوتی ہے. اور شرعاً حکم یہ ہے کہ جتنا ظاہر ہو چکا ہے, برزخ کا معاملہ ہے, مرنے کے بعد سے لے کے آخرت تک کی جو منزل ہے اسے برزخ کہتے ہیں, برزخ کے معنی آڑ ہیں, روک ہیں, اور گویا یہ ایک جہان جو عالم ہے دنیا کا, زندگی کا اور عالم آخرت, اس کے درمیان کی آڑ ہے, یہ پوشیدہ ہے, اس لیے برزخ کہتے ہیں, نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, اور نیکوں کا حال اچھا ہی ظاہر ہوتا ہے, اور اس ظاہر ہونے کے اندر ایک یہ کہ مسلمانوں کی ایمان کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے, تو مفتی فاروق صاحب کا بھی جو حال جتنا کہ پیشانی کا حصہ نظر آئے امامہ شریف یا بال شریف جنہوں نے دیکھے اور جو مووی کے ذریعے بھی نظر آتا ہے, تو جتنا حصہ نظر آنے والا تھا اتنا ہی دیکھا جا سکتا تھا, وہ بھی ہر ایک کو قبر میں اترنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, ایک آدمی اتر سکتا تھا. تو اس طریقہ کار سے ان کی مرمت چونکہ ممکن تھی اور ایک سلپ نکال کر جو جیسا آپ بتا رہے تھے تو اوپر سے سلپیں ڈالنے کے بعد ان کی قبر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اب جو ہے وہ مرمت کر دی گئی, تو اب امکان نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ جلدی. کوئی گرنے کا خدشہ نہیں, یہ امانت جو تدفین ہوتی ہے یہ بالکل جائز نہیں, بالکل جائز. ہمارے صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں برزخ کا جو بیان کیا وہ میں عرض کرتا چلوں. دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم, ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں, اور یہ اس میں مطلب آپ نے یہاں کیونکہ یہ مقصد المدینہ کے مطبوعہ ہے, اس پر حاشیے کا بھی کام ہوا ہے, حوالہ جات کا بھی کام ہوا ہے, تو سورۃ المومنون پارہ 18 کی آیت نمبر 100 کا یہاں حوالہ لکھا ہوا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ترجمہ کنز المار, اور ان کے آگے ایک آر ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. یہ برزخ کا یہاں بیان ہے. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے, اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے. دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو. برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گرا. تو اس طرح یہ برزخ کا کچھ حصہ بیان تھا. تو یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے, کس کو کیا نظر آتا ہے, کس کو کیا نظر آتا ہے. بہت پرانی باتیں ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ احد کے مقام پر نہر کھودنے کا کام شروع ہوا تو کسی مزدور کا وہ اوزار تھا, وہ سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر پڑا, جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو پاؤں مبارک تھا اس سے خون بہا, اور باقاعدہ لوگوں نے دیکھا کہ خون بہا. اسی طرح حضرت سیدہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ قبر بدلنے کا وہاں پھر حکم آیا تھا اور وہ برکتیں ظاہر ہوئیں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس سے مبارک دو مرتبہ قبر مبارک سے نکالا گیا تھا, پہلی مرتبہ 6 ماہ کے بعد نکالا گیا تو وہ اسی حالت میں تھے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا. تو ایسے کئی واقعات الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ مقتدر المدینہ کی مطبوعہ تصنیف ہے. قبر کھل گئی, یہ آپ دیکھ لیجیے, اس میں کہ آپ کی مزار شریف کے اندر پانی نشیبی تھی تو وہ پانی کی وجہ سے پھر آپ نے خواب میں آ کر وہاں کے جو بڑے تھے ان کو حکم سے ملاقات کی اور وہ سارا خواب بیان ہوا, اور آخر کار یہ طے ہوا کہ ان کے جسم مبارک کو نکالا جائے. لیکن اس نے اتقا دیکھیے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جمع ہوئے تھے دیکھنے کے لیے, حج کے بعد کا موسم تھا اور کہ ہوا کی مزار شریف کھولی جائے گی اور ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے گا, اور وہاں جمع ہونے والوں کو گویا کہ اتنا زبردست اس وقت کا مدنی ذہن تھا کہ جب صحابی کی مزار کھولی جا رہی ہے تو پھر جسم میں نکلنا ہے, دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے نا. تو باقاعدہ ان کے جسموں کو نکالا گیا اور بالکل صحیح سلامت ان کے اجسام نکلے، بلکہ اجسام مقدسہ کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے ہوئے دو 100 سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے. اسی طرح مشہور واقعہ دلال صاحب دلال خیر حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جسم کو منتقل کیا گیا اور 7 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ لکھا. تو اس طرح کئی واقعات ہوئے، دعوت اسلامی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، البتہ کیمرے پر دیکھا جانے والا یہ پہلا واقعہ ہے. لیکن آج سے چند برسوں پہلے 25 رجب المرجب کو مرکز الاولیاء میں واقعہ ہوا تھا، امیر سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ 1416 سے نہیں ہجری، ابھی 1430 ہے. تو یہ واقعہ ہوا ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ 25 رجب المرجب کو یہ واقعہ ہوا، اور پھر ان کو میانی قبرستان جو مرکز اولیاء کا مشہور قبرستان ہے وہاں ان کی تدفین ہوئی، اور تقریباً 8 ماہ کے بعد شدید بارش ہوئی مرکز اولیاء میں، جس کے سبب شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا عطاری کی قبر بھی منہدم ہو گئی. پھر وہ کچھ ایسا معاملہ تھا کہ وہ منتقل کرنی لازمی ہو گئی تھی. تو جیسے ان کی قبر کو کھولا گیا تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب چہرے کی طرح سے سیل ہٹائی گئی تو خوشبو کی لپٹ سے لوگوں کے مشاہ میں دماغ معطر ہو گئے. مزید سیل ہٹائی گئی، عینی شاہدین کا بیان ہے کہ شہید دعوت اسلامی احد رضا عطاری کا کفن تک سلامت تھا. تدفین کے بعد جو سبز امامہ شریف سر پر باندھا گیا تھا وہ بھی اسی طرح سجا ہوا تھا، چہرہ بھی پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، ہاتھ نماز کی طرح بندھے ہوئے تھے، جبکہ شہید کو جہاں گولیاں لگی تھی وہ بھی زخم تازہ تھے اور کفن تر و تازہ، خون کے دبے صاف نظر آ رہے تھے. درود و سلام کی صداؤں میں شہید کی لاش کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. اور یہ پورا واقعہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو پورا واقعہ اس وقت کے اخبارات نے چھاپا تھا، شایا ہوا اخبار میں. آپ میں سے کسی کو کوئی معلومات ہو کہ اس وہ اسلامی بھائی ہیں، 5-6 یہاں اسلامی بھائی ہیں، اخبار کے اندر یہ واقعہ باقاعدہ مطلب کہ آیا تھا، پڑھنے والوں نے پڑھا تھا. وہ جو امیر سنت کا قاتلانہ حملہ ہوا، وہ جو پکڑے گئے، وہ سارا واقعہ اخبار میں ایک واقعہ تھا اور ایک اٹیمپ ہوا تھا. تو وہ ایک پولیس بھی اس میں انوالو تھی، یعنی سارے رپورٹ وغیرہ جو ہوئی تو یہ سارا مطلب انہوں نے دیکھا ہوا تھا. لیکن امیر سنت کا یہ کمال تھا کہ پولیس نے رابطہ کیا، امیر سنت نے اپنے اوپر حملہ کروانے والے کی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، آپ نے معاف فرما دیا. یہ سوزا فرما چکے ہیں کہ پیشگی معافی کا اعلان آپ نے فرمایا ہوا ہے. اس طرح ہمارے نوید عطاری ہیں ماجر کے، ان کا بھی مطلب کہ یہی ہوا 18 رجب المرجب کو، کہ ان کی بھی جب مزار شریف کھولی گئی تو ان کا جسم بھی سلامت تھا، وہ بھی شدید بارشوں کی وجہ سے تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات اس کتاب میں لکھے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر واقعہ بیان کر سکوں، البتہ یہ سارے واقعات اسلامی بہن کے بھی اس میں واقعات ہیں. کمال کی بات یہ کہ جو واقعات اس وقت ہمارے سامنے ابھی تک جو آئے ہیں، سب کے سب امیر سنت کے مرید، اعلی حضرت کے مرید، اور ہمارے غوث پاک کے غلام، اور بس مبلغین ہیں. اس روپ اور منظر کو جو ابھی ہم نے دیکھا سیرا مدینہ میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر، اسے وہاں جو لوگوں نے دیکھا تو چند لوگوں کے جو تاثرات ہم نے ابھی نکالے آپ کے لیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. آپ کا کیا نام؟ ڈاکٹر محمد رفیق ہے میرا نام. میرا نام علی عارف خان ہے، میڈیا سے تعلق ہے میرا. جی مجھے شیخ محمد اجاز صاحب. کاشف اتاری. محمد جنید اتاری. محمد عمر عباس عادل. مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی قبر کی جو مرمت کے مناظر تھے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں. بس تاثرات کیا ہوں گے، یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمد للہ. اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس ٹائم. ہمارے مرشد کا کرم ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ حیات ہی رہتے ہیں. مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ کرامتیں سنی تھی اور اللہ کے یہ ولی تھے. اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے، مسئلے کے اہل مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی. یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے، ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے، ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھیں وہ دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے. ان شاء اللہ جل دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا. ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی، فرما رہے تھے کہ یہ کتنا پیارا ایک مطلب انداز تھا کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ایسے موقع پر تو کوئی بھی مطلب کہ اب جو تھے سب کے جذبات تھے کہ کچھ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، لیکن ہمیں امیر سنت نے ایک بات سکھائی ہے، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. شریعت جتنی رہنمائی کرے گی اتنا ہی آگے بڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جذبات یا جو ہمارے احساسات ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن جتنا ہمیں شریعت ایسا کرنا ہے. تو ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ یہ سارے مناظر تو بڑے کیف اور اس سے مطلب ایمان کی تازگی، روح کی تازگی سب اپنی جگہ پر، لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ دعوت اسلامی کا جو شریعت کے حکم پر جو پابندی دیکھی یہ مدینہ مدینہ تھی. تو اور یہ آپ نے ابھی جذبات تاثرات دیکھے اسلامی بھائیوں کے، ایسی تحریک جس میں ایسی بہاریں آتی ہوں کیا ہمیں شامل نہیں ہو جانا چاہیے اس کے مدنی کام، اور ایسا سلسلہ کہ جس میں امیر سنت کی غلامی سے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن ملتا ہے، غوث پاک کا دامن ملتا ہے، ایسے سلسلے میں داخل ہونا چاہیے، ایسی تحریک کا کام کرنا چاہیے. اور کرتے رہنے میں ہی الحمدللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جاتی. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو دعوت اسلامی کے اسلام میں جمع ہیں، نیت کر لیجیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، مکمل وابستہ رہیں گے اور مدنی ماحول میں وابستہ رہتے ہوئے مدنی کام کرتے رہیں گے. دیکھیں مفتی فاروق رحمتہ اللہ تعالی علیہ مدنی قافلے کے پابند، مدنی انعامات کے پابند، مطالعے کے پابند، احساس ذمہ داری والے. ان کے انتقال کے بعد ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے تھے اور جب ان کا یہ انداز دیکھا جو تدفین کا تھا، بڑے بے ساختہ ہو کر کہنے لگے کہ یار کوئی ایسا ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کام ہو جائے دعوت اسلامی کا. یقین مانیے ان کی تفسیر کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا، تبدیلی آئی. یہ کیا ہے؟ اور یقیناً آج جو کچھ دیکھا گیا اس کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کو ہوگا کہ ایسی قابل رشک موت جو انہیں آئی ہے، اور 3.5 سال کے بعد ایسا قابل رشک منظر کہ اس شخص کا مطلب کہ یہ جسم کا حصہ جو لوگوں نے دیکھا ہم نے جو دیکھا وہ بھی مدینہ مدینہ ہے. تو تمام اسلام مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی پر اللہ کا بہت کرم ہے، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلہ نہیں ہوتا. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری بہار آپ کو عرض کروں، اب تک کسی کے لیے سنا نہیں ایسا، اور یقیناً میرے مدنی چینل کے ناظرین جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ایسوں کے لیے ایسا انعام ہے. انہیں زبان کا کفل مزہ جیسا آپ نے سنا کہ ان کو کم گوئی کی نعمت نصیب تھی. غیبت چغلی سنائی دیتی نہیں کبھی, غیبت چغلی بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم نے ان کے سنی یہ جتنا رہے ہم اتنا رہے, کبھی ان کو کہاکا لگاتے ہم نے نہیں دیکھا, کبھی کہاکا لگاتے نہیں دیکھا, نگاہیں نیچی رکھتے تھے, بہت نیچی رکھتے تھے, اور نگاہوں کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اچانک موٹر سائیکل چلانا ترک کر دیا. یہ سب سوچیں کہ یہ کیا میں بیان کر رہا ہوں, موٹر سائیکل چلانا انہوں نے ترک کر دیا آہستہ آہستہ. اس وقت تو نہیں پتا چلتا, کبھی پیدل فیضان مدینہ پہنچتے تو کبھی جیسے کیونکہ وقت کے پابند تھے, کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں آٹھ بج جائیں گے اور میں نہیں پہنچ سکوں گا, تو اپنی جیب سے رکشہ کروا کر آ جاتے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں. یہ ان کی یادداشت, یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا, کہیں تاخیر ان کی زندگی کے حصے میں دیکھی نہیں گئی ہے عمومی طور پر. پھر آہستہ آہستہ جب بات کھلی, ان کے پیچھے پڑا گیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ آخر موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس. میں نے خود دیکھی تھی گھر کے اندر موٹر سائیکل پارکنگ ایریا میں ان کی کھڑی تھی لیکن چلا نہیں رہے تھے. آہستہ آہستہ پھر بات یہ ظاہر ہوئی, پھر ان سے امیر سنت نے تصدیق لی, ہم نے معلومات کی کہ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یعنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بد نگاہی سے نہیں بچ سکتے. بات سمجھ رہے ہیں, چلانا تو سب دھیان میں دیکھ کر ہے. اب انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں کہ یہ کیا ہاں نہیں, بس ان کا اپنا ذہن بن گیا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت یا ڈرائیونگ کرتے وقت میں بد نگاہی سے بچ نہیں سکتا, اس لیے میں نے ڈرائیونگ کرنا بند کر دی آنکھوں کی حفاظت کے لیے. اگر آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص سنا ہو یا اب تک سنا ہو تو بتا دیجئے. ان کے بعد بھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ ترک کیا ہو, یہ ان کا حصہ تھا جسے لے کر یہ مزار شریف میں چلے گئے. اور سفر میں بھی کبھی ہند میں یہاں وہاں جہاں بھی ان کے ساتھ سفر ہوئے, گاڑی میں بیٹھتے تھے نگاہیں نیچی ہوتی تھی, پڑھتے رہتے تھے اور جیسے میں نے کہا کہاکا نہیں لگا دیتے لیکن خشک نہیں تھے. یاد رکھیے گا ظاہر خشک نہیں تھے یہ, یہ مطلب ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہم نے کئی دفعہ دیکھی اور ان کے ساتھ رہنے والا کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا تھا, تھے ظاہر یعنی بالکل وہ جس کو آپ نے سنا ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے, بالکل مسافر سی کیفیت تھی. ان کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ سنگیے, ہر ایک کی باہر تو بازوں کا توتی بولتی ہے, عزت ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے, لوگ مانتے ہیں ہاں بھائی شہرت ہوتی ہے, گھر گھر ہوتا ہے, گھر کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ سب کے لیے کیسا ہوتا ہے. مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نیک فرد تھے کہ لوگوں میں تحریک میں عام طور پر جو ان کا مقام تھا اپنی جگہ پر تھا. ان کے گھر والوں نے ان کے انتقال کے بعد جو باتیں بتائیں کہ بچے بڑے عموماً بچے ان کی بچی بھی چائے پینے کا ذوق رکھتے تھے کہ یہ نیک آدمی ان سے ان کی بچی بھی چائے ہم پیئیں, ان کا بچا ہوا کھانا ہم کھائیں, اور ان سے دم کرایا کرتے تھے ان کے گھر والے. اب بتائیے ہمارے گھر میں کون ہمارے لیے یہ کرتا ہوگا, باہر کو پلیٹ لے لے گا, باہر کو کھانا لے لے گا, نہیں نہیں ادھر تبرک تبرک, لیکن گھر کے اندر فرد کی ایسی پوزیشن کا ہونا کہ بچے بھائی کے بچے اور اس طرح سارے مل کر یہ جانے کہ یہ ایسا نیک اسلام بھائی ہمارے گھر کے اندر کہ اس کا بچا ہوا کھانا کھانا چاہیے کہ یہ تبرک ہے, اس کی بچی بھی چائے پی رہی تبرک ہے, گھر کے اندر اس کیفیت کا بن جانا یہ کوئی بہت ہی بڑے متقی کا کام ہے. عام ہم جیسا آدمی کیا مطلب کہ گھر میں اپنی پوزیشن بنائے گا, ہم سے کون دم کرائے گا اپنے گھر کے اندر, کیونکہ عموماً لوگ باہر تو ولی کہتے ہیں گھر میں کون کس کو ولی بولتا ہے. تو موٹر سائیکل کے حوالے سے ایک اور اسلام بھائی نے بتایا تھا کہ بعد میں انہوں نے موٹر سائیکل بیچ دی تھی. اب وہ بیچنے میں انہوں نے کیا نیت اور کیا احتیاط کی تھی, تو ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچنے کا جو ہے وہ ذہن بنایا اور کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, تو ایک شخص نے ان کے موٹر سائیکل کی قیمت جو ہے وہ لگائی کہ بھائی اتنے میں لے لوں گا. اتنے میں ایک اور اسلام بھائی بھی آئے, جو دوسرے آئے وہ مدنی ماحول سے وابستہ تھے لیکن انہوں نے قیمت کم بتائی کہ میں اتنے میں خریدوں گا. تو مفتی صاحب نے اس اسلام بھائی کو بلایا اور اس طرح کی گفتگو ہوئی جس کا مفہوم اس نے خود بیان کیا, جس نے مجھے بتایا اس کی اپنی ملاقات اس اسلام بھائی کے ساتھ ہوئی تھی, اس نے اب تک موٹر سائیکل سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے جو ہے نا اس کی قیمت اتنے 100 روپے زیادہ مل رہی ہے, فلاں شخص خریدنا چاہ رہا ہے, لیکن ایک تو اس کی داڑھی نہیں ہے, دوسرا لباس بھی وہ جو ہے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتا ہے, تو میرا گمان غالب ہے کہ وہ چونکہ بظاہر نیک نہیں ہے تو موٹر سائیکل پہ کسی اچھی جگہ پر جانا گمان جمتا نہیں ہے. آپ چونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو, کبھی اجتماع میں جاؤ گے, کبھی قافلے میں جاؤ گے, کبھی نیکی کی دعوت کے لیے سفر کرو گے, تو اگرچہ آپ کم قیمت لگا رہے ہو لیکن میں موٹر سائیکل آپ کو بھیجتا ہوں. پیسے سے بے رغبت تھی کہ جیسا ابھی آپ نے بات سنی, تو ایک دن یہ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمائے آپ سے بات کرنی ہے. جی جامعہ میں پڑھاتے تھے, افتا میں تھے اور دیگر ان کی مصروفیات ہوتی تھی, تو ان کا کہ وہ سالانہ انکریمنٹ ہوا ہے, بڑھتے ہیں نا پیسے, سالانہ انکریمنٹ ہوا ہے. میں مبارک ہو بھائی آپ کے مطلب مشاعرے میں اضافہ ہو گیا, مہنگائی بہت ہے. ان کی چہرے کی گھبراہٹ تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. فاروق بھائی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے جتنی مل رہی ہے نا عمران بھائی, میرا اس میں گزارا ہو رہا ہے, مجھے انکریمنٹ کروانا نہیں ہے. اور میں تو منہ دیکھتا رہ گیا, یہ مطلب کیسا آدمی ہے کہ جس کو آتے پیسے اچھے نہیں لگ رہے. میں کہا ٹھیک ہے, میں مشورہ کر لیتا ہوں مالیہ سے جو ان کا کیا ذہن ہے. تو کہا آپ ایک کام کریں, میرے ساتھ کئیوں کا انکریمنٹ بڑھا ہے, سب کو حاجت ہوگی, مجھے حاجت نہیں ہے. جو سب کا انکریمنٹ بڑھ رہا ہے ان کو بھلے بھرنے دیں, برائے کرو میرا انکریمنٹ رکوا دیں, کہ میں اتنے زیادہ پیسے نہیں جاتا. شہید مسجد میں امامت بھی کرتے تھے, وہاں کے جو کمیٹی وغیرہ کے اراکین انہوں نے بتایا, آخر 5-6 ماہ کا انہوں نے وظیفہ نہیں لیا, اور کیونکہ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی نماز پڑھانے آتا ہوں, مصروف دن کی بہت ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے, تو کبھی پڑھانے آتا ہوں کبھی نہیں آتا ہوں, بعض اوقات بالکل کٹوتی کروا دیتے, اور ایسے پیسوں کی تو ان کو بالکل بے رغبت قسم کے اسلامی بھائی تھے. یہ برزخ کے حوالے سے جو آیت پڑھی تھی تو یبعثون کی جگہ پر یبعثون پڑھا گیا تھا, میں واپس پڑھ دوں, ومن ورائہم برزخون الى یوم یبعثون, یبعثون نہیں ہے. صلوا علی الحبیب. باتیں بہت ہیں, کتاب مفتی دعوت اسلامی. اس کو حاصل کریں, اس میں بہت کچھ مواد ہے سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے میں نہیں بیان کر سکا ہوں, اور ہمارا وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی مدنی تحریک کی جس میں وقتاً فوقتاً ایسی ایسی بہاریں ملتی ہیں, اس تحریک سے وابستہ ہو جائیے. یہ تحریک ہمیں اعلیٰ حضرت کے دامن سے, گوسپا کے دامن سے وابستہ کرتی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق و محبت دیتی ہے, مدینے کی محبت دیتی ہے, اور سچا پکا عاشق رسول بناتی ہے, غلام رسول بناتی ہے, اور غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. آ جائیے, دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورے گی ان شاء اللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین. ہم سب کو شامل کرا لیں, جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی چاہیں تو مرید ہو سکتی ہیں, ان کو شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, بالغ اپنی مرضی سے مرید ہو سکتا ہے. تو نگران شورا جو فرمائے اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں, تمام اسلام بھائی دہراتے جائیں, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور مجھے اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے اسلامی بھائی سے سنا کہ کبھی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کو غیبت کرتے نہیں سنا، ہم بھی آج نیت کرتے ہیں غیبت کے خلاف اعلان جنگ، غیبت کے خلاف اعلان جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، غیبت کے خلاف اعلان جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تو فیل ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہماری موت قابل رشک بنا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے زوال نعمت سے بچا، مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت کر۔ یا اللہ میں نیک پرہیزگار ماں باپ امیر سنن کا فرما بردار سچا پکا عاشق رسول بنا یا ارحم الراحمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرما، سب میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا۔ پیارے حبیب کی شفاعت کا صدقہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما، امیر اہل سنت کی مزید برکتیں ہمیں عطا فرما، امیر سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم فرما، مسلک کے حق اہل سنت پر استقامت دے، استقامت دے، استقامت دے مولا، اس سچے اچھے ماحول پر استقامت دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑ ہی کاش سیبا میں ٹوٹ جائے کہیں، کاش تیبہ میں میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے، دوست زمین دفن ہونے کو مل جائے، تو بس زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں گیا مت مولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں گیا مت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمی، لاج رکھنا تمی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ وہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل سے جہنم میں جانے کے قابل، اے شفیع امم لاج رکھنا تمی، شفیع امم لاج رکھنا تمی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں آتار کو، یہ تڑپتے ہیں دربا کے دیدار کو، پھر بلا لو مدینے میں آتا کو، یہ تڑپتے ہیں دربا کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، غوث اعظم امام و تقاون کا جلوہ ہے شان قدرت پیدا، کھو سلا تو مجھ سے خدمت کے قدرتی، کہے ہارا رضا تجھ سے خدمات کے قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام فیض سے جل کے نا ہو امام سجے فیض سے جن کے لال ہو امام سجے میرے شیخ طریقت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام. یہ ابھی تاثرہ کی پٹی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر کہ مفتی دعوت اسلامی کا یہ خصوصی مدنی مکالمہ دیکھ کر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے. مدنی کاموں کی نیتیں کر لو بالکل سارے مدنی کام. اب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. مفتی فاروق داڑھی والے تھے, امامے والے تھے, سچ بولنے والے تھے, نماز پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنے والے تھے, علم و عمل کے پیکر تھے, مدنی قافلے کے مسافر تھے, مدنی انعامات کے عامل تھے, غیبت سے بچنے والے تھے اور مرید کامل تھے. اپنے مرشد کے معاملے میں مضبوط تھے, رضویت اعلی حضرت کے معاملے میں ان کی ماشاءاللہ بڑی پیاری سوچ تھی, بڑے مضبوط تھے اپنے مسلک پر اور بہت پیارے اسلامی بھائی تھے. بس اے اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کا صدقہ میں عطا فرمائے. تو سارے اسلامی بھائی نیت کر لو, جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اب دعوت اسلامی کے دامن سے مطلب ایسے چمٹ جائیں گے, بالکل چمٹ جائیں گے کہ ابو کوئی کھاڑے گے بھی تو نہیں کریں گے, ایسا ہو جائے ان شاء اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی. کال ٹاک پر آپ نے ریلے کیا اس روم میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور عشق و محبت عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے, آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ہر طرح کی پریشانیاں بیماریاں اور گھریلو ناچاکیاں کسی بھی قسم کی آفت مصیبت سے آپ کو محفوظ فرمائے اور آنے والی آفات و بلیات سے آپ کی حفاظت فرمائے. اور یہ ساری دعائیں اللہ تعالی مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری سلمہ الباری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. نہیں میں مفتی صاحب کے قریب نہیں رہا, بس میں مفتی صاحب کے آمنے سامنے ضرور رہا ہوں. مفتی صاحب کے میں قریب رہنے کی مجھے سعادت اتنی حاصل نہیں ہوئی. ہاں ایک دن جب امیر اہل سنت جب جا رہے تھے, جیسے ابھی آج حاجی عمران نے جو کم گفتگو کرنے کا جو ارشاد فرمایا ہے مفتی فاروق صاحب کے حوالے سے, بہت کم گفتگو کرتے تھے تو اس کا ایک میں نے بھی بہت قریب سے تجزیہ کیا. ایک دن جب ہم امیر اہل سنت کو چھوڑنے کے لیے جب عرب امارات جا رہے تھے, ایک دن امیر ایک تقریبا ان کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ان کے وصال سے کچھ عرصہ جب جس سال امیر اہل سنت آئے ہیں نا ان کی نواز جنازہ پڑھانے کے لیے, اسی سال جب امیر اہل سنت جا رہے تھے نا عرب ہمارا تو ہم ساتھ تھے. تو واقعی میں مفتی اکمل صاحب اور مفتی فاروق صاحب یہ بھی میرے ساتھ ہمارے ساتھ تھے اسی گاڑی میں. مفتی اکمل صاحب بھی اور مفتی فاروق صاحب بھی یہ ہمارے ساتھ ہی تھے اسی گاڑی میں. تو مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا گاڑی میں. تو یوں سمجھ لیں کہ ایئرپورٹ سے لے کر امیر اہل سنت کے گھر تک ساری کی ساری گفتگو جو تھی وہ 90% میں نے کیے ہیں اور 10% مفتی اکمل صاحب نے کیے, اور یہ تو بالکل ہی خاموش رہے, یہ تو بالکل ہی خاموش رہے. اب میں نے جو بھی سوالات پوچھے, میں نے جو بھی سوالات پوچھے انہوں نے مفتی اکمل صاحب کی طرف ریفر کر دیے. یعنی وہ بالکل اس طرح سے اظہار کر رہے تھے کہ جیسے بہت ہی کم علم ہے یا جو ہے نا وہ نہیں نہیں یہ بات نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں جو بھی سوالات میں نے پوچھے, جو بھی باتیں میں نے کی ہیں اس پر انہوں نے بہت ہی کم کمنٹس کیے, بہت ہی کم کمنٹس کیے. زیادہ تر مفتی اکمل صاحب جواب دیتے رہے. تو اب مجھے تو اتنا بڑا موقع ہاتھ آیا ہوا تھا, دونوں مفتیان کرام میرے ساتھ جلوہ افروز تھے, تو میں اس موقع کو کہاں جانے دیتا جناب, جب میں یہاں نہیں چھوڑتا لوگوں کو کہ ان سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر مفتی صاحب, اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت مدینہ چینل پہ جو نا یہ صحرا مدینہ جو وہاں پر زیر تعمیر ہے اس کی ایک جھلک دکھائی دی. خیر وہ تو ہو گیا. اچھا تو واقعی بہت ہی کم گفتگو فرماتے تھے, بہت ہی کم گفتگو فرماتے تھے, اور بہت ہی محتاط عالم تھے, بہت ہی محتاط عالم تھے, اتنے محتاط عالم تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو میں نے تو واقعی ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا ہے تقوی اور پرہیزگاری اور کم گوئی اور بالکل سنجیدہ شخصیت کے مالک, بہت ہی ماشاءاللہ ملنسار, بہت ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے بردبار, بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. اور الحمدللہ یہی امیر اہل سنت کا ان کے ساتھ جو ایک قرب کا معاملہ ہوا, جس طرح سے انہوں نے فیوز و برکات امیر اہل سنت سے حاصل کیے, جس طرح انہوں نے استقامت رکھی اپنی دعوت اسلامی کے ماحول میں, جس طرح سے وہ ماشاءاللہ ڈٹے رہے, اور جس انداز سے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی زندگی گزاری, جس سادگی کے ساتھ, جتنی کیا کہنا چاہیے, انہوں نے واقعی ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے. انہوں نے وہ صرف نام کے وہ نہیں تھے مفتی, بلکہ وہ واقعی عمل مفتی تھے. جیسے کہ امیر اہل سنت نے کل وہاں پر بھی جب لائیو امارات سے خطاب کیا تھا, اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں, یہ امیر اہل سنت کے الفاظ ہیں, میں نے اپنی زندگی میں اتنا باعمل عالم شاید ہی کسی کو دیکھا ہو, اتنا باعمل عالم, اتنا باعمل مفتی میں نے شاید ہی دنیا میں کسی کو دیکھا ہوگا, جتنے بھی علماء سے امیر اہل سنت کی ملاقات رہی ہے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے سے ولی مفتی محمد فاروق عطاری کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے, حضرت اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے صدقے میں ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے, ہم بھی اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں, اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان و عافیت کے ساتھ فرمائے. اور مجھے واقعی بہت رشک آ رہا ہے, اور میں جنازے کے مناظر میں نے دیکھے تھے, لیکن اب کچھ عرصے کے بعد اب دوبارہ دیکھیں تو مجھے بہت زیادہ رشک آ رہا ہے. کاش مفتی صاحب کی جگہ میں ہوتا, امیر اہل سنت جس طرح ان کو کندھا دیا, جس طرح ان کو قبر میں اتارا, جس طرح ان کو مٹی دی, جس طرح ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کی, جس طرح ان کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے دلی تعلق کا اظہار فرمایا, جو گفتگو ان کے ساتھ فرمائی, تو مجھے ایک رشک آ رہا ہے, اور مجھے ایک تمنا میں دل میں اٹھی کاش کہ ان کی جگہ میں ہوتا اور مجھے امیر اہل سنت اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا دفن کرتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا, ایک کاش. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مفتی صاحب کے صدقے میں ہم سب کو جو ہے وہ قرآن تبلیغ, قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں استقامت بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دین کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی, دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی, دام درم قدم سخن کچھ نہ کچھ جو ہے دین کے معاملات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں تو سب آئیں گے انشاءاللہ, کمنٹس کریں گے اپنے. اور آخر میں میں مفتی نعیم قادری دامت برکات و مالیہ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیے گا اور ضرور اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا میری آواز آ رہی ہے بھائیوں کو؟ کی حال چال ہے جی؟ کرو کرو حال ہے با کرو تھی ہو سب ٹھیک ہو؟ تو جناب کیا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی بالکل سارے آج جناب پورا پروگرام دیکھا ہے سب نے ماشاءاللہ جو ہے وہ سبحان اللہ کیا بات ہے. میں تو یہ ایزی بھائی کے لیے آیا تھا. یہ ایزی بھائی جناب ابھی بھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب یہ پیلٹاک پر آئے تھے تو پہلے یہ جناب کبھی کسی بھابھی روم میں چلے گئے, دیوبندی روم میں چلے گئے, ان کو وہاں پر مزہ نہیں آیا, پھر اس روم میں آئے, اور جب اس روم میں آئے تو پھر الحمدللہ یہیں کے ہو کے رہ گئے. تو یار ایزی بھائی وہ تو پھر ہمارے روم کی جناب مطلب کرامت ہوگی, برکت ہوگی, کیا خیال ہے؟ تو جناب آپ ہمارے روم کے بارے میں بھی آئیں, ذرا مائک کے اوپر آ کے بتائیں, اور یہ آپ عمران بھائی کو جم کریں, مفتی صاحب بھی ہیں ماشاء اللہ, مصحف کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. تو آپ آئیں ذرا, آ کر اپنی ذرا جناب آپ اپنی داستانیں کیا اس کو کہیں گے جو بھی کہیں گے, بہرحال تو آپ بتائیں انشاءاللہ تعالی. جی جی آ جائیں جی آپ سارے مطلب مذہبی یو نو رومز میں سے, اور کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جائے انشاءاللہ. آ جائیں جی. یو کے والے ہوتے بہت کنجوس ہے, یہ قرطبہ بھائی بالکل صحیح کہتے ہیں. باقی یو کے والے جو ہے نا ٹاپ کلاس کنجوس لوگ ہیں, ٹاپ کلاس. تو ظاہر سی بات ہے کرنسی کا فرق ہے نا, اصل میں وہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے, کنجوس کیوں ہے بتا دوں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ان کی کرنسی 129 روپے کی ہے, ایک جو پاؤنڈ ہے نا وہ 129 روپے کا, تو وہ اس کو ہر وقت جمع زیادہ تقسیم کرتے رہتے. ابھی یہ تو اتنے پاکستانی بن گئے, یہ تو اتنے پاکستانی بن گئے, یہ تو اتنے پاکستانی بن گئے, یہ تو پاکستانی اتنے روپیز بن گئے. تو بےچارے ان کی حالت خراب رہتی ہے, وہ ایک پاؤنڈ دے رہے ہوئے جان نکلتی ہے. ابھی کہتا ابھی وہ 129 روپیہ ہو گیا اے تو, اور جناب ایک ہی گولی وہ دو پاؤنڈ کتنے ہو گئے جناب, اور دو پاؤنڈ وہ 250 روپے ہو گئے. او پا جی تو بہت ہو گئے جناب. تو یہ مسئلہ ہے جناب. تو خیر جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آج کا پروگرام رہا, بہت ہی زبردست پروگرام رہا, اور ہمارے ایزی بھائی نے ماشاءاللہ آج خوب برکتیں لوٹی, خوب جو ہے ماشاءاللہ پروگرام ریلے کر کے خوب انہوں نے اپنے ثواب کے ذخیرے میں خوب اضافہ فرمایا. حسان بھائی آج کل 1200 کتنے روپیز, 1200 جو ہے پاؤنڈ کتنے روپیز ہیں جی مجھے پتہ نہیں بھائی کتنے, آپ خود کیلکولیشن کر لیں آپ کے کمپیوٹر میں. میں خاص ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر ہوگا, آپ اس کو ملٹی پلائی بائی 129 کر دیں, ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا اپنا تو عرض یہ کر رہے تھے یار, یہ ہمارے جو دعوت اسلامی کا جو روم کھلا تھا اس میں ہمارے بھائی جو تھے میرے خیال سے وہ کوئی ایزی بھائی جیسے ماشاءاللہ جو ہے نا تھوڑے سے نئے نئے بھائی نہیں تھے, مقصد یہ پرانے بھائی نہیں تھے بلکہ تھوڑے سے نئے بھائی تھے, ان سے وہ کچھ پروگرام وہاں پر ریلے ہو نہیں رہا تھا میرے خیال سے. تو بس وہ اسی لیے پھر ہم نے اس لیے اس روم کو ڈاٹ بھی نہیں دیا. میں نے مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہاں پر جب آواز نہیں آ رہی تھی نا, تو میں نے اسی لیے کہا میں نے کہا یہاں چلنے تھے, ورنہ یہاں پر جو بےچارے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی جو ہے نا وہ نہیں سنائی دے گا. تو اس لیے پھر میں نے کہا چلو یار رسک لے تو رہا ہوں میں آنی, تو میرے اوپر یہ بات لوگ مجھے ہی کہیں گے یار دیکھو مرکز کا روم کھلا ہوا تھا اور یہ اپنا روم کھول کے بیٹھے, لیکن وہاں پر آواز کی بڑی پرابلم ہو رہی تھی اس لیے پھر ہم نے یہاں پر کنٹینیوس کیا. تو مفتی صاحب آپ پلیز تشریف لائیے, آپ نے ابھی تک تشریف نہیں لائے مائک پہ, اور آپ تشریف لائیے اور اس حوالے سے گفتگو فرمائیے مفتی فاروق افتاری صاحب کے حوالے سے, اور حضرت آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور جب بھی عطا فرمائے اپنی رحمتوں کی اور اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں بھی نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے. ہمارے بھی دعا فرمائے. حضرت تشریف لائیے. السلام علیکم. بہت شکریہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں بس آپ حضرات کی طرف سے اجازت کا منتظر تھا. آپ حضرات ماشاء اللہ باہم گفتگو کر رہے تھے, میں سن رہا تھا. فاروق بھائی کی بات ہوئی ماشاء اللہ. میرا خیال ہے الحمد للہ رب العالمین مسئلہ کیا ہے کہ اہل سنت کے لوگ بلکہ دوسرے بھی گزشتہ کئی دنوں سے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور کیوں پتہ ہے, مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے ہی ایسے. اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرامت کا اظہار فرمایا. یہ ان کا شرف ہے. آپ نے پیشانی دیکھی؟ جی میں نے دیکھی الحمدللہ. میں نے بالکل زیارت کی الحمدللہ. پیشانی کی زیارت کی, مفتی فاروق صاحب کے امامے کی زیارت کی الحمدللہ رب العالمین. بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و رضوان میں ہیں. میرا یہ گمان ہوا تھا احسان بھائی کہ چونکہ مفتی فاروق صاحب کا گھر گلشن اقبال میں ہے تو وہ کنز الایمان کے قریب کے حلقے سے ابتدا میں کام کیا انہوں نے دعوت اسلامی کا, اور وہاں وہ ذیلی نگران بھی رہے, پھر علاقہ نگران ہوئے, پھر اس کے بعد تحصیل نگران ہوئے گلشن اقبال میں مفتی فیض رسول صاحب کی مسجد علاقے میں. تو میرا گمان تھا کہ شاید آپ کا ان سے تعلق رہا ہوگا. تو جیسے آپ کے دیگر دوست ہیں ناصر بھائی وغیرہ ہیں, ناصر بھائی کا تو تعلق تھا ماشاء اللہ, کیونکہ ناصر بھائی ہمارے اس کے مجلس میں بھی ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہاں صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کہہ ہیں یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب اللہ دامت برکاتہ اللہ علیہ. میں نے دعوت برکاتہ اللہ علیہ جان بوجھ کر بولا ہے کیونکہ ان کی برکتوں کا آج بھی ضرور ہو رہا ہے ماشاء اللہ, اور ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. سبحان اللہ. جی قرطبہ بھائی آپ کے گھر کے قریب ماشاء اللہ, وہاں کے وہ ذیلی نگران تھے الحمد للہ. اور میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا پرسوں بھی مفتی فاروق صاحب کے حوالے سے الحمد للہ رب العالمین, ان کا ذکر خیر ہم نے کیا تھا. اور میں نے گزارش کی تھی کہ 1995 سے لے کر 2006 ان کے انتقال والے دن تک میرا ان سے تعلق رہا الحمد للہ. اور میرا یہ حسن ظن ہے, کل جا رہے ہیں آپ کس ٹائم کہاں؟ نہیں اچھا وہاں مفتی فاروق صاحب کے پاس. یہ انشاءاللہ شام کے وقت جائیں گے اللہ نے چاہا تو. وقت کا بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے, دوپہر میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو آپ بھی چلیے گا پیرائے مدینہ انشاءاللہ, اچھا لگے گا. اچھا سمادی یاد مشتاق صاحب تو اورنگ ٹاؤن میں رہتے تھے. قرطبہ بھائی وہ آپ کے گھر سے قریب کہاں سے ہو گئے؟ غور کیجیے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میرا یہ حسن ظن ہے کہ غالباً ان کے نزدیک ترین لوگوں میں شاید میرا بھی شمار ہو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو 1995 سے لے کر اختتام درس نظامی تک الحمدللہ ہم ساتھ رہے, اور پھر کنز الایمان کے آغاز سے لے کر ان کے انتقال تک ہم ان کے ساتھ رہے. ایک منٹ تھوڑی کیجیے آپ لوگ. اچھا اچھا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا, میں معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے. انتظار کروا لوں. خیر سے مفتی صاحب نے مائک چھوڑ دیا ہے. باقی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اگر آپ شرح صدور دیکھیں یا دیگر کتابیں دیکھیں, کیمیاء سعادت یا مکاشفۃ القلوب وغیرہ یا دیگر وہ کتابیں جس میں میت کا ذکر کیا تھا, میت کا جو حال ہوتا ہے 3 دن تک جو ہے نا اس کا جسم پھولتا رہتا ہے, 3 دن تک میت کا جسم پھولتا رہتا ہے, اور چوتھے دن جو ہے نا اس کا پیٹ پھولتا رہتا ہے, چوتھے دن جو ہے نا دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اس کا پیٹ. تو عام جو میت ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ پیٹ دھماکے سے جو سب جیسے بھی دھماکہ ہوتا ہے اللہ والا پھٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جسم کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر کیڑے مکوڑے وہ سب اس کے جسم کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب، تھرڈ ڈے کافی کی گر کھل جاتی ہے، ناف کی گرہ کھل جاتی ہے. جی جی، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک عام جو انسان ہے جب وہ اپنی قبر میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری قبروں میں بھی ہم پر سلامتی نازل فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں، ہمارے مرشد کے صدقے میں، مفتی فاروق صاحب کے صدقے میں. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں، چونکہ یہ جسم جو ہے نا وہ جسم جو ہے وہ بظاہر جو ہے نا وہ فانی ہے، اور جسم کا فانی ہونا جو ہے وہ نیک یا بد ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک جو ہے نا ایک قدرت کا ایک عمل ہے قدرت کا، جو وہ انسان جس چیز سے گزرتا ہے وہ جسم جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے نارملی جو عام لوگوں ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خاص طور پر انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، شہداء ہیں، جن کے جسموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مٹی پر حرام کر دیتا ہے، خاص طور پر انبیاء کرام علیہ رضوان کو، تو یہ جو چیزیں نا یہ بہت ہی شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں. اگر مفتی صاحب یہاں ہوتے تو میں ان سے پوچھتا، حضرت اس میں اس کی جو ہے وہ کس حد تک شاذ و نادر ہوتی ہیں، کیا لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے یا ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، واللہ اعلم و رسولہ اعلم کتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہوں گے ایسے خوش نصیب. جیسے ہم نے وہ پڑھا نا جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی تعداد ہو کہ اتنے مسلمانوں میں ایک مسلمان جو ہے نا اس کا جسم اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، کاش ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے، کاش ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر میں سلامتی نصیب فرمائے اور قبر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ سارے مراحل سے گزارے، اور خاص طور پر نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 3.5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد تقریباً جو ہے مفتی صاحب کی جب قبر جو ہے وہ کھولی گئی تو ان کا جسم الحمدللہ بالکل سلامت. اچھا، ان کا کفن آپ نے دیکھا عمران بھائی، کتنا صاف ستھرا چمکدار کفن تھا ان کا، ایسا جیسے آج ہی کفن دیا گیا، آج اور ابھی ان کو کفن دیا گیا، بالکل یعنی کہ ذرا کی بھی، یعنی ان کو تو چھوڑیں، یعنی ان کی تو بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب کی. آپ یہ تو دیکھیں کہ جس کفن میں ان کو لپیٹا گیا ہے وہ کفن تک 3.5 سال میں کپڑے کی حالت کیا ہو جاتی ہے بھائی. آپ 1 سال اپنے گھر میں احتیاط سے کپڑا اٹھا کر الماری میں رکھ دیں، 1 سال کے بعد دیکھیں ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو 3.5 سال کے بعد اندر زمین کے اندر کفن میں لپٹا ہوا ایک بندہ ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا کفن چمک رہا ہے ماشاءاللہ، کس طرح کفن جو ہے وہ سلامت ہے اور کس طرح وہ چمک دمک ہے، اس کی وائٹنیس ہے کس طرح سے. تو میں تو کم سمجھتا ہوں کہ ہاں مفتی صاحب کے وصال کا دن صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو بیچارے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان بھی سلامت رکھے. آ جائیں توقیر بھائی، السلام علیکم. بہت زبردست بات لکھی ہے رضا مدینہ بھائی آپ نے، بہت زبردست بات لکھی ہے، پھر یو کے والوں کی بےزتی ہو گئی. آ جائیں توقیر بھائی، ایک دفعہ پھر تشریف لائیے. دیکھیں توقیر بھائی, آپ کو پہلی فرصت میں جو نا یہ جو آپ نے وائی فائی سسٹم جو پڑوس سے آپ نے جس کا کنیکشن لیا ہوا ہے نا, اس کو پلیز ختم کریں اور اپنا ایک اپنا پرسنل سسٹم آپ لیں, انٹرنیٹ کنیکشن پرسنل لیں, ورنہ یہ اس طرح سے ہی سلسلہ ہوتا رہے گا اور یو کے والوں کی یہاں پر جو نا اس طرح سے کلاس ہوتی رہے گی. آپ پلیز اپنی وجہ سے آپ سب لوگوں کو بدنام نہ کریں. تو آج عمران بھائی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ. ویلکم بیک. توقیر بھائی سے لگتا ہے کسی نے, توقیر بھائی وہ بارہ